بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة وسلام aliyetumwa kwetu kuja kutufundisha na kutuelekeza yale ambayo Rabbuna tabaraka wa taala anayapenda na kuyaridhia. Leo tumekutana tena katika masjidi hii al-mubarak na markazi hii al-mubarak, markazu Sheikh Ibn Uthaymeen, kwa ajili ya muendelezo wa vikao vya khairi, vikao vya dhikr, vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kusomeana ayati alquraniya wa ahadithu nabawiya. Kuti haya ikiwa ni kuzilenga na kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunajikurubisha kwake yeye maulana kwa kuzizoesha nafsi zetu kukaa mara kwa mara kwa muda mrefu katika majumba yake, ima kwa ajili ya kusikiliza muhadhara au kutakuwa kuna daura au patakuwa pana nadwa au itakuwa ni darsa katika durus za wiki, au kwa ajili ya swala ya Ijumaa au ya jamaa, au kwa mnasaba wote ambao utupelekea mara kwa mara kupatikana kukaa katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa lengo ni kuzikumbusha nafsi zetu yale ambayo yawajibika juu yetu na yale ambayo yapasa kwetu na yale ambayo tumehimizwa kuyafanya, na kwa sababu maslahi ya yote hayo yatarejea kwa yule ambaye anayefanya matendo haya, siku ambayo mali na watoto hazitasaidia ila kwa ambaye ataenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Ndugu zangu Islam, siku ya kiyama ambayo imeambiwa kisimamo cha siku hiyo ni miaka 1050, ni uhakika hakuna mwanadamu ambaye ataweza kusimama kwa miaka yote hiyo na kwa muda wote huo, ukijumlisha wanadamu watakuwa katika hali ambayo si hali waliozoea, katika ardhi isiyokuwa ardhi, katika mbingu zisizokuwa mbingu, wakiwa hufatan uratan ghurla buhma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja akiwa anayakumbuka yale ambayo aliyafanya katika dunia hii, kama Allah alivyosema, yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Pia Allah akasema, yauma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Katika hali kama hiyo wanadamu watakuwa hufatan katika miguu yao hawana viatu, peku peku. Uraten, miili yao haina nguo, bimaana tutakuwa uchi. Kadhalika ghurla wa buhma, wanaume watakuwa na maungo yao kamili, bimaana itakuwa bado hawajatahiriwa kama tulivyozaliwa na mama zetu duniani. Ndivyo ambavyo tumbo la ardhi nalo tukitolewa, tutatolewa kama tulivyotolewa katika matumbo ya mama duniani katika kuzaliwa. Kadhalika buhma, itakuwa hakuna mwanadamu ambaye atamiliki chochote katika mali. Kila mmoja atakuwa anaenda kule na amali alizofanya duniani, anakwenda nazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Washamsu takunu qadra mil, na jua litakuwa kiasi ya maili au kiasi ya mili. Mil kwa maana ya ujiti ambao mwanamke anautumia kupaka wanja machoni, au maili kwa masafa ya ardhini kwa maana ya maili moja. Katika hali yoyote, jua litakuwa karibu sana na wanadamu, na kila mmoja atakuwa na hali ya majonzi na msiba, kadhalika na wasiwasi, kadhalika na ule uzito wa siku hiyo kwa mujibu wa matendo yake ambayo aliyafanya katika dunia hii. Jasho likiwamwagika, hali ikiwa taabani, lakini katika hali kama hiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametubashiria kituambia, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Kuna watu aina saba, kuna watu aina saba, yudhilluhum Allah fi dhillihi, atawafunika Allah tabaraka wa taala katika kivuli chake, yawma la dhilla illa dhillu, siku ambayo patakuwa hapana kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa taala. Wa dhakara, na akataja katika hawa tu saba, wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, akamtaja katika watu saba ambao watafunikwa kwenye kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu ambaye moyo wake umetundikwa misikitini, ni mtu ambaye moyo wake umetundikwa katika misikiti. Yani muda mrefu moyo wake, yeye mwili wake duniani alikuwa anaupoteza akiutumia katika misikiti, ima kusoma Qur'an au sala za sunna au sala za faradhi au katika muhadhara au katika dars au katika sala za jamaa au sala za Ijumaa. Yani mara nyingi muda wake anautumia msikitini, anapenda kubaki msikitini akifanya khairi. Huyu kwa taklifa ile ambayo aliifanya duniani, kuzoea kuweka nafsi yake katika misikiti majumba ya Allah tabaraka wa taala, akaekwa katika orodha ya watu ambao watakwenda kupata kivuli siku ambayo itakuwa hapana kivuli chengine isipokuwa kivuli hicho cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwomba Allah tabaraka wa ta'ala ajalie ukaaji wetu huu katika misikiti kama hii na maeneo kama haya, iwe ni kwa ajili ya kutafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na kupata radhi zake, na atuwekee malipo yetu ya amali hizi katika mizani za mema yetu, siku ambayo mali na mtoto wasaidii ile kwa ambaye ameenda kwa Allah na moyo ambao umesalimika. Leo tuna muhadhara wa ndugu yetu mpenzi, kadhalika mwalimu wetu, ustadhi wetu, sheikh wetu Abu Ayman Ashirazi hafidhahullahu ta'ala, naye amekuja na mara nyingi mashaallah, Allah mlipe khair, amekuwa na ziara za rasmi na ziara za munasabati mbalimbali na ziara za kushtukiza, lengo ikiwa kufanya ziara za ndugu zake Waislamu, ndugu zake katika masalafi katika visiwa hivi, kukutana kwa ajili ya nasaha na kukumbushana na kuambiana mambo ya khairi. Na alhamdulillah kwamba ameingia jana na tokia jana amekuwa na ziara hizi za khairi, na leo nafasi ni yake yeye. Kwa hiyo namkaribisha katika meza hii, katika maiki hii, falitafadhal majuran wa mashkura wa jazahu Allahu khairan.